Koenen met het NOS-journaal. Bij coronarellen op de Coolsingel in Rotterdam hebben agenten gericht geschoten op relschoppers. Daarbij zijn zeker 2 gewonden gevallen, zegt de politie. Over de aanleiding en de omstandigheden waaronder dit gebeurde is niets bekend. Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost. Op de Coolsingel is een noodbevel afgegeven. Mensen mogen zich daar niet meer ophouden. Er zijn nog altijd enkele honderden demonstranten op straat in Rotterdam. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Mensen riepen leuzen en er is zwaar vuurwerk afgestoken. Ook is zeker 1 politieauto in brand gestoken. Bij het blussen van die brand zijn brandweerlieden bekogeld met voorwerpen, net als agenten. De ME is aanwezig en die heeft ook het waterkanon gebruikt. Het treinverkeer rond Rotterdam Centraal ligt plat, meldt de NS. In de eerste divisie is een aantal wedstrijden vanavond onrustig verlopen. Telstar ADO Den Haag werd na 10 minuten gestaakt nadat vermoedelijk ADO-supporters vuurwerk op het veld in Velzen-Zuid hadden gegooid. Bij de derby tussen FC Den Bosch en Top Os drong een handjevol supporters van de thuisclub na een klein kwartier met trommels en vuurwerk het lege stadion binnen. Een Amerikaanse jury heeft een jongen van 18 vrijgesproken van alle beschuldigingen. De toen 17-jarige tiener schoot vorig jaar in de stad Kenosha in de staat Wisconsin 2 mannen dood. Een derde raakte zwaar gewond. De mannen waren bij een protest tegen politiegeweld nadat witte agenten een zwarte man hadden neergeschoten. Volgens de jongen handelde hij uit zelfverdediging. In de sectoren waar mensen nu verplicht zijn hun QR-code te laten zien, wordt slechts 1/3 van iedereen gecontroleerd. Dat meldt minister Grapperhaus op basis van een peiling die het kabinet heeft gehouden. De naleving en controle zijn volgens Grapperhaus echt onvoldoende en in sommige opzichten zelfs verslechterd in vergelijking met vorige week. Restaurants, theaters en casino's doen het nog relatief goed. Grapperhaus gaat praten met de sectoren waar de coronapas slecht wordt gecontroleerd. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen vindt het vuurwerkverbod dat het kabinet alsnog heeft ingesteld een symboolmaatregel. Het verbod voegt volgens voorzitter Baade niet veel toe voor de druk op de acute zorg. Hij ziet liever dat het demissionaire kabinet nu maatregelen neemt om de druk op de zorg te verlichten, door bijvoorbeeld meer in te zetten op boosterprikken of een lockdown. En veel vuurwerkverkopers zeggen verrast te zijn door de maatregel en noemen het onbegrijpelijk. Ze denken dat mensen nu in het buitenland vuurwerk zullen gaan halen. En de overheid roept een speciaal fonds in het leven om professionele sportclubs te compenseren nu er de komende weken geen publiek aanwezig mag zijn. In het fonds zit 36 miljoen euro. En daarvan gaat het meeste naar het betaalde voetbal. Het weer nog, vannacht zo goed als bewolkt en een graad of 9. Morgen bewolkt, dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda, 1 met je CX-30. Mazda, drive together. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Meerdere leeuwen en gorilla's in Diergaarde Blijdorp zijn positief getest op corona. Heel vervelend natuurlijk, maar ik wil toch vooral weten hoe het Bokito wel is gelukt om de GGD-afsprakenlijn te bereiken. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Ook in Oostenrijk, Duitsland en België gaat het de verkeerde kant op met de coronabesmettingen. Hoe proberen die landen de nieuwe golf in te dammen? Dit weekend is er opnieuw een woonprotest. Inmiddels nemen gemeenten meer maatregelen in de strijd tegen de overspannen huizenmarkt. Maar is dat voldoende? En zometeen ook meer nieuws, meer laatste nieuws uit Rotterdam, waar op dit moment rellen zijn. Eerst naar het nieuwsoverzicht. We hebben daar ons heute zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Vrijdag 19 november. Eine bundesweite Impfpflicht in de wegen leiten. Oostenrijk gaat als eerste westerse land een vaccinatieplicht invoeren. Dat is volgens de regering nodig, omdat het land anders nog jarenlang van lockdown naar lockdown blijft gaan. Wondert dat dat in ganz Europa niet üblich is, versteht dat niet ganz. Ook in België en de Duitse deelstaat Beieren wordt zo'n prikplicht overwogen. Deze Nederlandse bakker in Oostenrijk heeft wel begrip voor de maatregel. Als iemand tegen mij zegt, hij laat zich niet vaccineren, kan hij graag aan mij toekomen. Maar kan hij mijn rekening betalen? Dan kan dat tegen alles zijn. Maar wij moeten straks de rekening zelf betalen. We hebben ingekocht voor kerstmis. De Raad van State heeft tijdens de toeslagenaffaire te lang de alles-of-niets-lijn van de Belastingdienst gevolgd. Die strenge lijn was in het begin passend, maar daarna werden de fouten die ouders maakten werden steeds kleiner en kleiner. En we hadden tussentijds hadden we die strenge koers moeten bijstellen. En daarom zegt de hoogste bestuursrechter nu sorry tegen alle slachtoffers. Daar bieden we onze excuses voor aan. We hadden die betere rechtsbescherming moeten verlenen. Er komt dit jaar weer een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Het ging niet van harte, als we demissionair minister Grapperhaus mogen geloven. We doen dit als kabinet echt alleen maar vanwege de coronatoestand. Zijn collega, minister De Jonge, die klonk verheugder. We hebben ook echt gezien vorig jaar dat het heeft geleid tot heel veel minder druk op de spoedeisende hulp. Het is echt goed en verstandig om dat ook dit jaar weer te doen. Voor vuurwerkhandelaren is het verbod een forse domper. Best een nachtmerrie, moet ik zeggen. Ja, lig je er wakker van? Ja, het moet wel snel veranderen. We moeten gewoon weer normaal kunnen leven. Op straat zijn veel mensen wel blij met zo'n verbod. Nou ja, ik vind het prima. Ja, minder herrie, minder overlast. Ja, ik vind dat vuurwerk toch niks, dat geknal. De hoofdpiet belegde vanavond in het Sinterklaasjournaal een heuse pietenpersconferentie. De reden, het hoog oplopende aantal schoenen dat wordt gezet. Uiteindelijk kunnen wij pieten dat probleem maar op één manier oplossen. Alleen met cadeautjes kunnen wij het grote aantal lege schoenen weer onder controle krijgen. Nou, de verzamelde pers had uiteraard een aantal kritische vragen. Wie krijgt er dan als eerste een cadeautje in zijn schoen? De oudste mensen, daar beginnen we mee. En de kinderen dan? Dat is toch niet eerlijk? Kinderen hebben er veel minder last van als hun schoen een keertje leeg blijft. Want die kunnen hun hele leven nog cadeautjes krijgen van Sinterklaas. En ook onze eigen oogpresentator Joost Vullings, die mocht een vraag stellen. Joost Vullings, één vandaag, ja? Ja, ik heb het ook al aan Sinterklaas gevraagd, maar ik wil het hier ook nog eventjes vragen. En wat heeft u dan aan Sinterklaas gevraagd? Een paar warme winterhandschoenen. Ah. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja. Komt ook. En de kranten van morgen die zijn gelezen door Sid van der Linden. Agnes Kant leek weg onder het vergrootglas van politiek en media. Ze werd directeur van bijwerkingencentrum Lareb. Maar toen kwam corona. Het AD spreekt met haar over haar tijd in Den Haag, antivaxxers en coronavaccins. En ze zegt over corona: ik wist meteen, hier gaan vaccins voor ontwikkeld worden. En het gaat ons veel werk opleveren. Had ze deze periode als politicus willen meemaken? Nee, want geen vezel in haar lijf zou terug willen naar Den Haag. Die manier van leven zou ze niet meer trekken. De Telegraaf heeft in Spaanse media gezien dat een 45-jarige Nederlander een rechtszaak in Spanje boven het hoofd heeft hangen. Hij wordt vervolgd voor poging tot moord op een andere Nederlander. Afgelopen maart raakten twee mannen slaags op een terras aan de Costa Blanca. Er werd met tafels en stoelen gegooid. De verdachte stak de andere man met een mes in zijn buik. Het slachtoffer heeft volgens het lokale ziekenhuis veel geluk gehad. Het mes miste vitale organen op enkele centimeters na. Heeft u al eens gedunched de afgelopen dagen? In Trouw gaat het over een tussenvorm van lunch en diner, dunch dus. Een idee van restaurants, nu de horeca vroeg dicht moeten. Veel Nederlanders houden het bij een broodje, maar een uitgebreide lunch heeft echt veel voordelen, zegt een chef-kok. Zo hoef je 's avonds hooguit nog wat lichts te eten en ga je niet met een volle maag slapen. Fotograaf Robin de Puy wordt geïnterviewd in de Volkskrant. Haar reis naar de VS werd vanwege corona geannuleerd. Op het Amerikaanse platteland zou ze bijzondere portretten gaan maken. Maar geen nood, bleek later, want er waren net zulke excentriekelingen te vinden in haar eigen dorp, Wormer. En de mensen die ze in Wormer in beeld heeft gebracht zijn volgens de fotograaf erg op zichzelf, maar hebben dat niet altijd door. Soms alleenig, maar niet op een negatieve manier. De Puy schoot er een fotoboek mee vol en maakte volgens de krant zo van elke Wormer een icoon. Gameklassieker GTA, oftewel Grand Theft Auto, is afgestoft en opnieuw uitgebracht voor moderne spelcomputers. Maar zowel critici als gamers vinden het 10 keer niks, schrijft het AD. De game waarin je al dan niet schietend door een stad rijdt valt grafisch ontzettend tegen. Auto's veranderen tijdens het rijden van vorm en de poppetjes lijken nergens op. Geldklopperij klinkt het op gamefora. Ontwikkelaar Rockstar vestigde naam met de GTA-serie en verdiende er miljoenen mee. Voor deze heruitgave trekken ze het boetekleed aan en beloven verbetering in de updates. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, we gaan naar Rotterdam, want in de Maasstad zijn vanavond rellen uitgebroken. Honderden demonstranten zijn op de been en rond de Coolsingel in het centrum lopen ze rond. De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat agenten gericht hebben geschoten op demonstranten. Er zijn voor zover bekend 2 gewonden. Contact nu met verslaggever Bob van Huet van het Algemeen Dagblad. Hij staat bij de hoek van de Coolsingel en Blaak. Hè? Klopt dat nog steeds? Ja, dat klopt, ja. Je bent al de hele avond op straat. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, het is nu wat rustiger. Ik heb net gezien dat er wat opleggers kwamen om gesloopte politieauto's weg te rijden. Ik zie er nu even voorbij komen trouwens. Het is wat rustiger. Af en toe komt de ME voorbij en dan zitten ze vooral achter hele kleine groepjes nog aan die een soort kat-en-muisspel spelen. Maar laten we zeggen, het grote schoonvegen van de Coolsingel, dat was ruim een uur geleden. En toen ging het er wel heftig aan toe, inderdaad. Kun je dat vertellen? Hoe ging dat? Nou, het begon eigenlijk al eerder op de avond met mensen die vuurwerk, dat was om 8 uur, vuurwerk gingen afsteken. En er zat nog mooi vuurwerk bij je ook, maar dat liep, op een gegeven moment liep dat uit de hand. Dat werd dreigend richting politie, die zich in het begin niet echt liet zien. Maar die paar politiewagens die er waren, die waren kennelijk genoeg. Hier, dit is wat ik je net al vertelde, dan gaat men er weer even achteraan. Maar toen ontstonden er confrontaties en toen zag je ook andere mensen rondlopen. In het begin was het een gemêleerd gezelschap. Ik begreep dat er ook mensen tussen stonden die het niet eens zijn met het vaccinatiebeleid. Maar daar liepen ook types rond met maskers en met helmen en met koevoeten en met ijzeren staven. En toen begon het toch echt wel de sfeer te veranderen. Toen werden er ook een motor in brand gestoken, 2 politieauto's in brand gestoken. Ja, en toen kwam er echt heel veel politie en begonnen de charges. Want de politie heeft dus geschoten, gericht geschoten, hebben ze eerder vanavond bekendgemaakt. Is al enigszins duidelijk wat daar is gebeurd? Nou, ik het viel mij op dat te midden van het vuurwerk er ineens heel ander geluid ook klonk. En dat waren dus die schoten. De politie heeft bevestigd inderdaad dat er is geschoten. Dat er gericht is geschoten, dat weet ik niet. Ja, dat heeft de politie bevestigd. Oké, dat heeft de politie bevestigd. Nou, ja, daar zal vast een verklaring voor zijn. Maar wat ik heb gezien, daar waren hele bedreigende situaties. Dus echt mensen die met ijzeren staven achter agenten aangingen. En een van die in een zijstraat hier is de politie kennelijk gevlucht. En die auto's die ze achterlieten, die zijn in brand gestoken. Dus ik neem aan dat er wel de nodige paniek was. Dus. Want je zegt, even terug naar het begin van de avond, het begon relatief rustig. Een, laten we zeggen, gewone coronademonstratie, of niet? Nou, nee, niet een gewone coronademonstratie. Het begon als een protest tegen het vuurwerkverbod. Hè. Mm-hmm. En het leek wel of mensen al hun vuurwerk al bij zich hadden. Want er werd ontzettend veel vuurwerk afgestoken. Heel zwaar vuurwerk, ook vuurpijlen. En sommigen gingen richting gebouwen. En dat leek even dat het daarbij bleef. Maar toen zag je dus meer mensen in die groep komen. En toen veranderde ook de sfeer. Toen werd er een scooter in brand gestoken. En nog wat meer dingen in brand gestoken. En daar kon de politie niet bij komen. De brandweer ook niet. En toen zag je het grimmiger worden. En toen werd uiteindelijk de koolsingel schoongeveegd. En nu op dit moment zie ik ze ook weer voorbij komen. Politiebusjes die dan weer achter kleine groepjes van een man of 10 dan vervelend staan te doen. En proberen ze dan te pakken. Heb jij nog met mensen kunnen spreken die aan het demonstreren waren, of in ieder geval die op straat liepen? Nee. Dat was. ik woon hier. Ja. Het gebeurt allemaal hier onder bij het raam. En nee, maar goed, ik heb wel de kreten uiteraard gehoord. En ik zal je niet alle ziektes herhalen die daarbij klonken. Maar dat was gericht tegen het vuurwerkverbod vooral. Heeft burgemeester Abu Talib eigenlijk al gereageerd? Of iemand anders uit het college? Dat heb ik niet gezien. Ik zag dat er groepen als Dokkers United op straat zijn. Heb je enig idee wie dat zijn in Rotterdam? Ja, nou ja, dat. Van alles loopt hier rond. Ook mensen die zich heel erg bezorgd voelen over het nieuwe Feyenoordstadion, zal ik maar zeggen, die lopen daar ook tussen. Er lopen ook kinderen eigenlijk tussen, gastjes van een jaar of 15, 16, die het allemaal wel spannend vinden en ook een steen gooien. Dus, het is een avondje rellen. En wat mij meevalt, moet ik echt zeggen, dat er is wel schade op de koolsingel, maar die grote groepen die stonden echt langs al de winkels hier. En ik heb niet gezien dat er plunderingen of zo zijn geweest. Dus dat valt dan weer mee. Dat valt dan wel weer mee. Dankjewel, Bob van Huwet van het Algemeen Dagblad, over de laatste situatie rond de rellen in Rotterdam. Dankjewel. Wij gaan nu naar, sorry dat ik even stilviel, maar we hebben nu ook contact met Robert Simons, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dat is een extreme avond in uw stad. Ja, het is gewoon te bizar voor woorden en in alle opzichten verwerpelijk. Hè. Ik heb net geluisterd naar de ARD-verslaggever. Ja, ik heb heel veel berichten gekregen. Ik heb ook met mensen gesproken, in ieder geval telefonisch, die erbij waren of in de buurt waren, die er wonen. En die gewoon tegen mij zei, ja, we wisten niet hoe snel we weg moesten komen. We moesten bijna rennen voor ons leven. En ook een filmpje dat iemand in zijn benen is geschoten. Daar leek het in ieder geval op. Ja, echt ongekende beelden. Te triest voor woorden. Als Leefbaar Rotterdam zijn we elke dag bezig om de stad een beetje mooier, schoner, heler en veiliger te maken. Maar ja, dat wordt dan in een paar uur wordt het letterlijk afgebroken. Ja, ik merk dat als u dit raakt. Ja, het is gewoon vreselijk. Wij zijn er zo mee bezig altijd, naar wat ik net zei. En ik zat vanavond even rustig op de bank met mijn vrouw. Ik zat na te denken, want morgen hebben we een feestelijke dag voor Leefbaar Rotterdam. We bestaan 20 jaar, we gaan ons verkiezingsprogramma presenteren. En toen begonnen we telefoon te piepen. Toen zei ik, nou, ga dan maar eens even kijken wat er aan de hand was. En het eerste wat ik zag was een filmpje van twee politieauto's die in de brand werden gestoken en vernield. En wat voor reacties heeft u verder nog binnengekregen? Ja, van ontzetting, ontluistering en gewoon, ja, hoe kan dit nou? En we hopen dat de politie gewoon de raddraaiers pakt en goed bestraft en gewoon achter slot en grendel een tijdje zet. Want wist u dat deze demonstratie eraan kwam? Ja, er zijn vaker demonstraties. Volgens mij is er laatst ook nog een demonstratie. Dat was tegen corona gericht. Ik dacht dat dit ook in eerste instantie was. Dus ja. En heel specifiek ook tegen het vuurwerkverbod, begreep ik van de verslaggever net. Dat hoorde ik ook net. Maar wat ik ook terugkrijg uit de stad, is dat het een heel bond gezelschap is. Het is eigenlijk een samenraapsel van allerlei mensen. Nou ja, waar dus ook echte railschoppers tussen lopen en meelopers. En die hebben toch wel enorme vernielingen aangericht. En het is natuurlijk ook voor de imago van de stad is het natuurlijk gewoon totaal finesse. Maar ook, ja, weet je, dat je het niet eens bent met een vuurwerkverbod. Of dat je iedereen is het helemaal zat, die coronamaatregelen. Maar ja, dat is natuurlijk nooit een reden om spullen van anderen te gaan vernielen, mensen gaan bedreigen, zwaar vuurwerk naar de politie gooien. En alles wat daarbij hoort, dat is natuurlijk gewoon onaanvaardbaar. Heeft u al in uw positie als fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, heeft u al contact met burgemeesters of iemand van het college? Nee, want ik weet dat die mensen nu gewoon heel druk zijn om samen met de politie om de orde te herstellen. Dus daar ga ik ze niet mee lastigvallen. Ik heb wel een debat aangevraagd voor aanstaande donderdag. En dan hopen we van onze burgemeester te horen wat er nou precies allemaal is gebeurd. En hoe dat heeft zo kunnen gebeuren. En hoe we dat hopelijk in de toekomst gaan voorkomen. Dank u wel, Robert Simons, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Graag gedaan. Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Hoe proberen andere landen in Europa de coronabesmettingen onder controle te krijgen? En hoe wordt er daarop aangekondigde verscherpte maatregelen gereageerd? We doen een belrondje met Oostenrijk, Duitsland en België. We beginnen in de hoofdstad van Oostenrijk. Daar is freelance journalist Erik Willemsen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vandaag kondigde de bondskanselier Schallenberg een lockdown en een verplichte vaccinatie voor alle inwoners aan. Hoe werd daarop gereageerd? Kwam dat als een verrassing? Ja en nee, om het zo maar te zeggen. Het eerste deel was niet verrassend, die lockdown. Die zat er echt wel aan te komen, omdat het aantal besmettingen in Oostenrijk echt de pan aan het uitgrijzen is. De actuele stand is bijna 16.000 nieuwe gevallen per dag. Dat is denk ik meer dan in Nederland, waarbij je moet bedenken dat Oostenrijk maar half zoveel inwoners heeft. Dat tweede deel, die verplichte inenting, die is wel absoluut als een verrassing gekomen, omdat eigenlijk tot vandaag alle politieke partijen, dus ook de regeringspartijen, steeds hebben gezegd, nou, dat gaat onze brug te ver. We proberen mensen wel te stimuleren om alsnog te gaan inenten. Maar verplichten, dat willen we zeker niet. Dus dat de regering nu toch dat die maatregel besloten heeft, of die in elk geval gaat voorbereiden voor 1 februari, dat is wel als een grote verrassing gekomen. En waarom zijn ze dan toch overstag gegaan? Want dat is nogal een maatregel, inderdaad. Ja, precies. Nee, het is natuurlijk het hoge aantal nieuwe gevallen per dag, wat ik net al noemde. En gewoon ook het feit dat Oostenrijk al heel erg lang kampt met een veel te laag vaccinatieniveau. Slechts 65% van de mensen die ingeënt had kunnen worden, heeft dat gedaan. In absolute aantallen gaat het dan om toch ongeveer 2 miljoen Oostenrijkers die nog steeds niet gevaccineerd zijn. Het probleem is dat, ja, zolang die mensen zich niet laten vaccineren, het virus toch steeds opnieuw weer de kop zal opsteken. We zitten inmiddels in de 4e lockdown, die gaat de komende week beginnen. En de regering verwacht, ja, als we toch niet al die mensen ingeënt krijgen, dan blijven we ook in 2022 op dit niveau doorsukkelen. En zullen er wellicht meer lockdowns nodig zijn. Dus dat wil men natuurlijk goed voorkomen. Maar een vaccinatieplicht dus, betekent dat ook sancties voor mensen die weigeren? Of hoe gaan ze mensen toch dwingen om geprikt te worden? Ja, dat is een goede vraag. Bondskanselier Schallenberg die was vanavond uitgebreid op tv in een interview. Werd daarover natuurlijk ook uitgebreid bevraagd. De situatie is zo dat dit het plan is van de regering om het te gaan doen. Dus juristen zijn nu aan het zoeken hoe je dat precies kunt vormgeven. Het is wel duidelijk dat er consequenties op zullen komen te staan. En dan moet je in eerste instantie eens gewoon denken in wat je hier in Oostenrijk verwaltungsstrafen noemt. Dus gewoon boetes voor mensen die zich niet laten inenten. Dat zit er wel aan te komen. Want hoe verliep de lockdown voor ongevaccineerden die afgelopen weken is ingegaan? Ja, dat was eigenlijk een lockdown zoals we die al eerder gezien hebben in Oostenrijk. Behalve nu dus alleen beperkt tot de groep mensen die nog niet gevaccineerd was. Ik moet zeggen, ik ben een paar keer in Wenen door het centrum gelopen om te kijken hoe de situatie was. En je merkt toch wel dat het opvallend rustig was op straat. Dus ja, veel mensen zijn toch wel binnengebleven. En je zag ook wel dat er bij de inentingsmogelijkheden wel rijen wachtende stonden. Dus ik denk dat veel mensen toch die gelegenheid hebben aangegrepen om alsnog een inenting te gaan halen. Maar ja, die paar honderd of paar duizend mensen die het nu extra doen op die 2 miljoen die het nog helemaal niet gedaan hebben, dat zet uiteindelijk ook geen zoden aan de dijk. Ja, in Nederland wordt natuurlijk regelmatig gedemonstreerd door tegenstanders van de coronamaatregelen. Hoe is dat in Oostenrijk? Nou, daar kunnen we hier in Oostenrijk ook een woordje over meepraten. Eigenlijk al sinds het begin van de pandemie, anderhalf jaar geleden, is het zo dat in eerste instantie tegenstanders van allerlei maatregelen de straat op gingen. Dat begon met een vrij klein groepje demonstranten hier in het centrum van Wenen. Die groep groeide steeds meer. En op een gegeven moment zag je dus ook een tegendemonstratie komen elke week van juist voorstanders die dus tegen gingen opnemen de andere demonstranten. Nou, dat is vaak hard tegen hard gegaan. Daar is ook de ME regelmatig moeten optreden. En ja, goed, de verwachting is dus ook dat morgen weer opnieuw een grote demonstratie is aangekondigd. Van hetzelfde laken een pak wordt. Waarbij we maar moeten hopen dat het geen toestanden worden zoals die geen Rotterdamse taferelen. Ja, precies. Dankjewel, Erik Willemsen in Wenen. Gaan we naar België. Daar is onze correspondent Sander van Hoorn. Sander, hoe is de situatie bijvoorbeeld nu in de ziekenhuizen daar in België? In de ziekenhuizen is de situatie nijpend. Maar dat komt doordat de ziekenhuizen inmiddels verplicht zijn een deel van de bedden opzij te zetten voor covid-patiënten. En daardoor moet ook hier de reguliere zorg al voor een deel uitgesteld worden. Maar met 500 à 600 patiënten op de intensive care is het maximum daar nog lang niet bereikt. Er zijn meer dan 2000 IC-bedden voorradig in België. Dus dat zal nog niet bereikt worden. En dat komt voor een deel, zegt de regering, door de hoge vaccinatiegraad in België. 76% van de bevolking, dus inclusief de minderjarigen onder 12, 76% van de bevolking is volledig gevaccineerd. Ga je kijken naar 18 plus, ja, dan kom je op percentages van boven de 85%. En dat werkt dus, zegt de regering. En vandaar dat ze in België zich dus wel zorgen maken, maar nog niet zozeer over de intensive care bedden. Wordt er bijvoorbeeld, net als in Oostenrijk, gesproken over een vaccinatieplicht? Nou, wel voor het zorgpersoneel. Daar is vandaag een akkoord over bereikt binnen de regering. Die gaat er komen. Vanaf 1 januari moeten medewerkers in de zorg zich laten vaccineren. Anders kunnen ze na 1 april ontslagen worden. En er is zelfs een toenemende vraag om een volledige vaccinatieplicht. De socialisten bijvoorbeeld in België die vragen daarom. Maar ook bijvoorbeeld het zorgpersoneel zelf vraagt om een algemene vaccinatieplicht. Dus niet alleen voor hun. En je ziet ook wel in de bevolking, onder de bevolking, een toenemende steun daarvoor. Het geduld met de ongevaccineerden raakt wat dat betreft duidelijk op. Maar ja, daar is toch voorlopig nog geen besluit over genomen. Wat dat betreft gelooft België meer in de boosterprik, de derde prik voor mensen die al gevaccineerd zijn. 10% van de Belgen heeft al zo'n prik gekregen. Dan heb je het met name over de 65-plussers en over de risicopatiënten. Maar binnenkort zijn de mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen, die zijn al met een boosterprik aan de beurt. Daarna komt AstraZeneca en de verwachting is dat begin volgend jaar de hele Belgische bevolking, iedereen die het wil, kan een derde prik krijgen. Er speelt in België ook nog die discussie over 2G of 3G. Dus met 2G moet je genezen zijn of gevaccineerd zijn, wil je een geldige QR-code krijgen. Hoe is dat daar? Nou, die discussie die speelt enorm. En nou ja, op het moment dat je een toenemende steun voor een vaccinatieplicht ziet, dan kun je je voorstellen dat die steun er voor een 2G-beleid ook is. Maar des te verrassender was het toen afgelopen woensdag premier De Croo de nieuwe maatregelen voorstelde, dat daar eigenlijk helemaal geen sprake van was. Integendeel, we moeten dit samen doen, zei hij. Hij lijkt dus heel nadrukkelijk een tweedeling in de samenleving te willen voorkomen. En wat je dus ziet nu, is dat alles 3G blijft. Sterker nog, dat ook de mensen die genezen of gevaccineerd zijn, strengere maatregelen voor de kiezer krijgen. Bijvoorbeeld, op het moment dat je een restaurant binnengaat, dan moet je een coronapas laten zien. 3G, dus ook geteste mensen komen daar binnen. Vervolgens moet iedereen, op het moment dat je naar het toilet gaat, een mondmasker op. Mondmasker wordt heel erg op ingezet, maar dat geldt dus voor iedereen, ook voor de mensen die gevaccineerd zijn. Geldt bijvoorbeeld ook in de nachtclubs. Dan gaat de maatregel morgen in. Dus vanavond, de laatste avond dat de Belgen kunnen dansen in de discotheek zonder mondkapje op. Want vanaf morgen moet iedereen gevaccineerd, getest of genezen. Het maakt niet uit. Iedereen moet op het moment dat hij op de dansvloer staat een mondmasker op. Dankjewel, Sander van Hoorn in Brussel. En dan gaan we tot slot nog naar Berlijn, naar onze correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, hoe ver zijn ze daar bij jou met verplichte vaccinatie? Wordt daar al over nagedacht, over gediscussieerd? Nou, zeker. Flinke discussies daarover. In eerste instantie gaat het dan over een verplichte vaccinatie voor mensen in de zorg. Nou, alleen daar al is de politiek nog verdeeld over. Het helpt ook niet echt mee dat de regering op dit moment in een overgangsfase zit. Want er zijn natuurlijk afgelopen september verkiezingen geweest. En de huidige minister van Gezondheidszorg, Jens Spaan, die ziet zo'n verplichting niet zitten. Die is ook bang bijvoorbeeld dat artsen en verplegers die niet ingeënt zijn weg gaan lopen, terwijl ze die juist nu heel erg nodig hebben. De meesten zijn wel ingeënt, maar zelfs als die kleine groep wegloopt, dan is dat een probleem. Maar goed, zijn partij, de Christendemocraten, die hebben het binnenkort niet meer voor het zeggen. Dat worden waarschijnlijk 3 nieuwe partijen, de SPD, de Groene en de liberale FDP... Nou, die liberalen die zijn over het algemeen nogal huiverig voor het alles wat te maken heeft met het aantasten van vrijheden. Maar ook die zien wel in dat het waarschijnlijk er toch wel van gaat komen dat er een verplichting komt, dus voor sommige beroepen. En dan zal ook Spaan met zijn ministerie een wet moeten gaan voorbereiden die dat mogelijk maakt. En ondertussen, dan hebben we het alleen nog maar over bepaalde beroepsgroepen, ondertussen gaan er toch steeds meer stemmen op dat dat niet genoeg is en dat er een algemene verplichting moet komen. En hoe wordt daar dan op gereageerd in het land? Ja, tweeledig. Er zijn veel mensen die het inzien dat er toch wel iets nodig is om deze golf te breken waar Duitsland middenin zit. Want het is echt een grote golf, een heftige golf, erger dan eerder. De druk op de ziekenhuizen is enorm. Er worden operaties uitgesteld, er worden patiënten verschoven, zelfs naar Italië. Dus ze zien wel in dat er wat moet gebeuren. Tegelijkertijd zeggen mensen ook, artsen en politici zien ook wel dat alleen vaccineren misschien wel niet genoeg is om hier nog wat aan te doen, dus dat er meer moet gebeuren. En er zijn mensen die vrezen voor een tweedeling in de samenleving, omdat de groep mensen die in Duitsland niet gevaccineerd is, uit onderzoek blijkt ook wel dat die best wel koppig zijn daarin en zich ook niet zo laten overtuigen om alsnog zich te laten vaccineren. Vaak gaat het ook gepaard met complottheorieën over waarom de overheid wil dat zij zich vaccineren laten. Dat ze meer controle willen uitoefenen over de bevolking. Nou, deze mensen, als je die onder druk gaat zetten met een plicht, is de angst dat die verder gaan radicaliseren. Dus dat is een beetje de zorg die hier speelt. In Oostenrijk zagen of hoorden we net van de correspondent dat er morgen demonstraties zijn. Hoe is dat in Duitsland? Gaat men daar ook nog steeds de straat op? Er zijn hier doorlopend demonstraties. maar zo'n grote demonstratie zoals natuurlijk nu in Oostenrijk gepland staat, na de aankondiging van die plicht, staat hier nog niet gepland. Maar in Duitsland loopt het ook een beetje door elkaar. Dus de rechtsradicale groeperingen en de echte complotdenkers, samen met de mensen die gewoon twijfels hebben over het vaccin of die hun vrijheden niet willen inleveren. Dat is eigenlijk een soort gemixte groep van mensen. Dus die lopen ook gemixt door die demonstraties heen. Maar ja, zo'n grote demonstratie als in Oostenrijk nu voor de deur staat, dat is hier nog niet aan de orde. Dankjewel, Charlotte Waiers vanuit Berlijn. Wilson Phillips in My Room. Gemeenten zijn druk bezig om de oververhitte woningmarkt onder controle te krijgen. Uit eigen onderzoek van de Volkskrant bleek vandaag dat 130 gemeenten een zelfbewoningsplicht voor huizenkopers hebben ingesteld. Ondertussen staat er voor dit weekend gewoon weer een woonprotest gepland in Utrecht. Contact met Niek Vrieslaar. Hij is woningmarkteconoom bij de Rabobank. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, met zo'n woonplicht moeten kopers dus in een huis gaan wonen om zo beleggers geen kans te geven. Hoeveel zoden zet dat nou aan de dijk? Ja, goede vraag. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te beseffen dat het, ja, het is maar een deeloplossing en misschien ook niet de optimale oplossing in deze wooncrisis. Maar hopelijk kan het wel reguliere huizenkopers, dus starters, doorstromers en gewone gezinnen, wel een streepje voorgeven. En dat is eigenlijk wat er de afgelopen jaren, ja, en moesten ze het wel heel vaak afleggen tegen bijvoorbeeld beleggers. Ja, en met welke plannen zijn gemeenten nog meer bezig? Ja, eigenlijk, dat is wel lastig. Je ziet dat gemeenten bijvoorbeeld ook natuurlijk heel erg met het bouwen van huizen bezig zijn. Ze lopen daar ook wel tegen grenzen aan. Hè? Bijvoorbeeld, ze worden misschien teruggefloten door de provincie of ze, omdat ze niet in het groen mogen bouwen. Er zijn te weinig bouwvakkers, tekort aan grondstof en dergelijke. Maar eigenlijk kunnen gemeenten ook niet heel erg veel. Heel veel van de problemen op de huizenmarkt zijn ook echt zaken van de nationale overheid. En doet die voldoende? Nou ja, als ik de demonstranten die afgelopen maanden en natuurlijk morgen ook weer op pad gaan moet geloven, dan niet. En ik denk ook wel dat ze een punt hebben. Want ja, we zien eigenlijk dat structureel beleid op de woningmarkt, daar wordt echt al wel jaren om geroepen. En het blijft een beetje pappen en nat houden tot nu toe. Maar wat zou er dan concreet moeten gebeuren? Ja, ik denk, een van de dingen die we zelf heel erg zien is natuurlijk... Kijk, je hoort heel erg veel dat we moeten bouwen. Nou, oké, er zal ook gebouwd moeten worden, allah. Maar ik denk, het ding waar wij heel erg zorgen om maken... is eigenlijk de toenemende ongelijkheid tussen... bijvoorbeeld huiseigenaren en huurders. En dat betekent eigenlijk tussen binnen een generatie... bijvoorbeeld tussen een ongelijkheid tussen mensen die huren... en mensen die een huis hebben. En ook, en dat valt steeds vaker uiteen tussen jong versus oud. Want je ziet namelijk dat het eigen woningbezit... onder jonge huishoudens in Nederland neemt behoorlijk hard af. Dan heb ik het niet alleen over twintigers, maar ook dertigers en zelfs veertigers. Daar zie je het woningbezit behoorlijk hard dalen. En hoe is dat dan weer terug te krijgen? Dat die mensen toch nog de mogelijkheid krijgen om een woning te kunnen kopen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk wat je in elk geval niet moet doen... is wat je heel veel, toch wel in heel veel partijprogramma's ziet. En dat is juist extra geld aan starters beloven. Want daarmee, ja, dat is alleen maar olie op het vuur. Hè. Daarmee kunnen ze extra bieden. En ja, daarmee oefenen ze dus extra vraag uit op de woningmarkt. Nou, en dat is nou juist niet het probleem op de huizenmarkt. Het is niet een gebrek aan vraag, het is een gebrek aan aanbod. Zouden kunnen doen bijvoorbeeld is om dus de ongelijkheid tussen huurders en huiseigenaren te verkleinen. Bijvoorbeeld om de hypotheekrente aftrek af te bouwen. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk dat huiseigenaren krijgen inkomenssubsidie doordat zij de hypotheekrente af kunnen trekken van hun belastbaar inkomen. Huurders krijgen dat niet, maar betalen wel extra belasting om betalen een hoge inkomstenbelasting om de subsidie voor huiseigenaren te betalen. En dat kan eraan bijdragen dat huurders bijvoorbeeld minder geld over hebben om te sparen om op den duur bijvoorbeeld door te stromen naar een koophuis. Want zeker dat doorstromen is op dit moment natuurlijk ook een heel groot probleem. Ja, klopt. Ja, dat is echt wel lastig. Want en ik vermoed dus ook dat dat een van de redenen is waarom het eigen woningbezit onder jongeren zo hard afneemt of jongvolwassenen. Om een idee te geven, in de voorbije 10 jaar is het eigen woningbezit onder huishoudens tussen de 25 en 35 jaar met ongeveer 10% afgenomen. Dus van ruim de helft tot iets meer dan 41% in 10 jaar tijd. En ja, je ziet eigenlijk dat zij steeds vaker vast blijven zitten in de huursector. Nou, is er met huren helemaal niks mis. Alleen we zien in Nederland dat de huren erg hoog zijn. En we weten ook uit onderzoek waar ik zelf ook aan heb meegewerkt, dat huurders veel vaker dan huiseigenaren aangeven dat ze moeite hebben met sparen vanwege de vaste lasten. Dat ze vaker rood staan, te laat betaalde rekeningen hebben. Zelfs als je een huurder en een huiseigenaar vergelijkt met hetzelfde inkomen, dezelfde gezinssamenstelling. Dus er zit in die huursector echt wat niet goed ook eigenlijk. Maar ja, er zijn steeds meer huurders, dus dat gaat niet lekker. Maar zou de overheid ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld dat die vrije sector huren toch iets lager blijven? Want die reizen ook de pan uit. Ja, en dat is een beetje de afweging. Dus eigenlijk, je ziet heel erg wat op de huizenmarkt is. Ja, daar toppen wij met mijn collega's, top ik daar zelf ook wel heel erg mee. Dus eigenlijk heel veel maatregelen, die hebben bepaalde voordelen. Mm-hmm. De zelfbewoningsplicht bijvoorbeeld, of de opkoopbescherming. Dus dat een huis niet meer kan worden gekocht door een belegger, maar mensen er zelf moeten gaan wonen. Maar dat heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld dat er misschien dan straks minder beleggers zijn en dus misschien ook minder huurhuizen. Ja, dat heb je ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een maximumprijs in de vrije huursector. Ja, dat klinkt, dat lost één probleem op, namelijk die dure huur. Ja. Maar het creëert misschien ook weer wachtlijsten. En ja, dat creëert dus ook weer een ander probleem. Dus het is heel erg lastig. En ja, ik snap ook heel erg goed dat Den Haag niet over één nacht ijs gaat. Maar ze gaan nu over te veel nachteneis. Ja, er zijn heel wat nachteneis verstreken. Ja, precies. Want de organisatoren van dat woonprotest morgen... die steunen ook een manifestlassing met aanbevelingen voor de overheid. Ja. En daarin staat bijvoorbeeld... dam de financialisering van de huisvesting in. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, nou, ik vat dat ook een beetje op mijn manier op. Hè. Dus eigenlijk wat je hier ziet op de huismarkt... is ook een beetje wat ik net al aanstipte. Je ziet dat meer geld op de huismarkt... dus meer financiële middelen. Ja, dat leidt eigenlijk niet of nauwelijks tot meer huizen. Het leidt niet per se tot meer aanbod. Mm-hmm. Maar het zorgt er wel voor dat mensen, dat er meer vraag is naar huizen. Want de vraag naar huizen wordt niet alleen bepaald door hoeveel mensen willen huren of kopen, maar ook door wat ze kunnen betalen. Nou, en wat je eigenlijk ziet al decennia lang is dat mensen steeds meer kunnen gaan betalen en steeds meer kunnen bieden op hun huis. En daardoor wordt hetzelfde huis eigenlijk steeds duurder. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk een beetje doordat het beleid op dit moment ook heel erg is ingericht op huizen duur houden. Misschien steeds duurder maken. En dat komt een beetje omdat er in onze collectief bewustzijn of onderbewustzijn, ik weet niet welk bewustzijn, is een beetje geslopen dat we huizen niet meer heel erg zien als een soort consumptiegoed, zoals het eigenlijk ook is. Hè? Zoals een soort, eigenlijk als een tv of een tube tandpasta. We consumeren het ook. Het is ook langzaam uitgegroeid tot een investeringsgoed. We willen er geld mee verdienen. Ja. En daardoor zie je dat, dat er in Nederland, en dat geldt in heel veel westerse landen, is echt het idee erin geslopen dat we met huizen geld moeten verdienen. En dat huizen dus steeds meer waard moeten worden. En dat leidt ertoe dat er steeds meer geld die markt opstroomt. Met maar hoe is dat in te dammen? Hoe is dat dan in te dammen? Die drang naar het geld verdienen met je woning. Ja, dat is onder meer ook een gedreven door bijvoorbeeld het belastingstelsel. En dan zie je ook waarom het voor gemeenten soms heel lastig is om nou echt wat te doen aan die overhitte woningmarkt. Want iets in de belastingstelsel is bijvoorbeeld dat als jij een huis koopt, bijvoorbeeld om te verhuren, dan betaal je op die huurinkomsten geen belasting. Nou, vergelijk dat met wanneer je gewoon 40 uur per week werkt. Dan betaal je daar vaak behoorlijk wat belasting over. En als je vervolgens het jaar huis verkoopt na x aantal jaar, voor misschien wel 100.000 euro meer, dan betaal je daar ook geen belasting over. Dus je ziet eigenlijk dat geld verdienen met huizen, en in bredere zin geld verdienen met geld, is fiscaal ontzettend aantrekkelijk. En zo niet gek dat mensen dat willen gaan doen. Maar ja, dat geeft dus wel minder ruimte voor gewone mensen of gewone huizenkopers die er gewoon met hun gezin willen wonen. En tot slot, welke kant gaat die woningmarkt het komende jaar opbewegen? Is dat toch een beetje te voorspellen als woningmarkteconoom? Ja, dat is wel een beetje mijn baan, maar ik moet zeggen dat het ontzettend lastig is. Ook we hadden verwacht dat de coronacrisis ook, gelukkig maar, we hadden verwacht dat de coronacrisis ook veel dieper en zwaarder economische impact zou hebben. En daardoor ook veel meer impact zou hebben op de woningmarkt. Is allemaal niet gebeurd, voor heel veel mensen gelukkig maar. Maar het is moeilijk te voorspellen, maar ja, we hebben het idee dat er eigenlijk nog heel erg veel factoren die de huizenprijzen opdrijven, die huizen duur maken, doorgaan. Denk aan de lage rente, waardoor mensen voor hetzelfde maatlasten meer kunnen lenen. Dat blijft allemaal nog ingezet. We gaan het zien de komende tijd. Niek Vrieselaar, woningmarkteconoom bij de Rabobank. Ja. Soldaat. An angel, a crook and a thief. Ja, ze was een begrip op de Tilburgse kermis, Luchtbuks Ria. Sinds 1936 schoot ze daar ieder jaar in de schietent en daarbij werd ze elke keer ook op de foto gezet. En die foto's die werden iconisch. Gisteren overleed ze, 101 jaar oud. Ze schoot tot op hoge leeftijd en het klonk zo. waar ze me op gericht hebben. Ongelooflijk. Ik had niet gedacht dat het zou kunnen. Ria is wel de oudste klant, ja. Ik praat erover door met de fotograaf Hans Aarsman. Hij heeft Luchtbux Ria ook gekend. Goedenavond. Hallo. Ja, die foto's die van haar gemaakt zijn, zijn eigenlijk standaard kermiskietjes, zoals er heel erg veel zijn gemaakt. Wat maakte die van Luchtbux Ria nou zo bijzonder? Ja, dat ze het al die tijd heeft gedaan vanaf 1936, van het 16e, tot aan het laatste jaar zelfs. Dus je krijgt een hele verzameling en dan zie je de hele tijd ook voorbij komen. Er zijn allemaal mensen om me heen ook. Ik viel me vanavond weer zitten doorbladeren op dat ze in het begin in 1936 heel steile haren heeft. Mm-hmm. En de laatste jaren werd het steeds krullender. Ja, dat gebeurt met haar als je ouder wordt wellicht. Dat soort dingen gebeuren met je haar. Ja, precies. Want kun je dat schetsen? Dat inderdaad, van 1936 tot nu, dat zijn zoveel jaren. Hoe zijn die foto's veranderd? Nou, je ziet natuurlijk de mode van de mensen om haar heen. En je ziet ook dat er in het begin veel mensen om me heen zitten die geen familie of vrienden zijn. Dus ik denk dat ze toen wel veel schoot ook. En aan het einde zijn allemaal mensen, ik ken er ook een aantal van, die gewoon haar kennen en haar vrienden kennen ze. Die daar meegingen, want ze ging niet meer zo uit zichzelf. Dat was echt een halve optocht. Vooral in het laatste jaar met de rolstoel, maar ook toen ze met de stok liep. Ik ben ook een paar keer mee geweest. En moet je er af en toe, als ze er van die opstapjes waren, wel even vasthouden. En wat ook nood mag bij een schiettent, dat je op je ellebogen leunt, hè, op de counter. Mm-hmm. Maar dat mocht zij wel. En ze zei zelf ook, dat had ze al lang door. Ze zei, ja, als ik er gewoon 10 keer heb misgeschoten, dan drukken ze gewoon zelf een keer op de knop. En dan is die foto er, weet je wel. Dan heb ze in ieder geval toch het resultaat. Want ze schoot natuurlijk niet zo goed meer op latere leeftijd. Nee, je hebt zelf een aantal jaar geleden foto's van haar geëxposeerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Is het kunst? Ja, de kunst. Het hele idee achter die tentoonstelling was dat je, als mensen kunst willen maken, dan doen ze altijd hun beste beentje voor. En dan staat het ook meestal stijf aan de bedoelingen. Maar je hebt ook, dat is heel leuk aan fotografie. Dat is dat je dingen gewoon, je eigen leven een beetje kunt bijhouden. En opeens, je kan het jaren later, opeens denk je, god, dat is een ongelooflijk tijdsbeeld. Of je hebt zo'n jongetje in Frankrijk, nog voor vorige eeuw, Lartigue, rijk gezin. Oom die maakte zelf vliegtuigen waar hij in vloog. Ze maakte ook racewagens, allemaal voor de grap, weet je wel. En het jongetje van 8 fotografeerde dat. Ja, dat is het leuke van fotografie, dat je, iedereen kan het. En soms komen er heel bijzondere dingen uit. En ik moet zeggen, ik vraag me eigenlijk nooit af of dingen kunst zijn. Sommige dingen raken me en andere dingen niet. Want hoe ben je eigenlijk op haar pad gekomen? Of hoe is zij op jouw pad gekomen? Zij is, een Tilburgse journalist van het Brabants Dagblad, Joep Eikens. En die kende haar en die heeft haar foto's, het stapeltje heeft hij een keer laten zien aan Erik Kessels. Die maakte af en toe van die boekjes. En dat is toen ook bij mij terechtgekomen. En ik was toen net bezig met die tentoonstelling te organiseren in het Stedelijk Museum. Met off the record heette dat. Dus met allemaal fotografie die je niet maakt met de bedoeling om kunst te maken. Mm-hmm. Of hoge ogen te gooien in de kunstwereld. Maar juist niet. En dat zijn vaak heel bijzondere dingen. En dat past er natuurlijk perfect in. Ja, je hebt haar dus ook ontmoet. Hoe zul je haar herinneren? Nou, meerdere keren heb ik haar ontmoet. Ik heb een paar keer met haar uit eten geweest en bij haar thuis. Het is een hele pittige tante en die onvervalst en die alles recht zegt. Dus die zelf ook zei van, ja, weet je, de laatste paar jaar drukken ze gewoon af en toe op die knop. Ik schiet gewoon steeds mis, dat weet ik ook wel. Weet je, was je niet iemand die zich gewoon ergens beschaamde. Ze zei ook bijvoorbeeld, ze was altijd ongetrouwd. Ze zei, ja, sommige mensen hebben, de meeste mensen hebben seks. Ik heb schieten. En dat 1 keer in het jaar. Ja, 1 keer in het jaar, ja. Ja, nou, ook veel mensen hebben 1 keer in het jaar seks, hoor. Ja, nee, precies, daarom zeg ik 1 keer in het jaar een hoogtepunt. Want het werd op een gegeven moment echt een hele happening. Ja, ik bedoel, op die kermis. Ja, op die kermis, ja. Dat was natuurlijk, was in Tilburg, werd ze steeds bekender. Ja, er stonden echt hele meutes mensen eromheen. Ik weet wel, die opening in het Stedelijk was ook zo grappig. Toen was zij daar ook bij. En ik wist dat ze heel, heel veel schuine moppen kende. Ik dacht, dat lijkt me nou ontzettend leuk als Ria in het Stedelijk bij die opening een schuine mop vertelt. En dat heeft ze ook gedaan. En dat is natuurlijk toch een beetje een stijvige omgeving. Dus het viel een beetje verkeerd. Maar het ging over, ik weet nog niet precies wat het was, maar het ging over een koster, weet je. Dat is een man die de praktische dingen doet in een kerk. En die vond achterin de kerk een kunstgebit. Nou ja, hoe dat dan verder afloopt, dat weet ik niet meer. Maar nee. Dat heeft ze daar gewoon verteld. Dat is voor na de uitzending wellicht, hoe dat verder is afgelopen. Dankjewel, Hans Aarsman. Heel mooie okay. In memoriam van Luchtpux Ria. Ria van Dijk. Ja. We gaan nog terug naar Rotterdam. We hebben contact met verslaggever Bob van Huet van het Algemeen Dagblad. Algemeen Dagblad, moet ik zeggen. Ja. In Rotterdam was het natuurlijk de hele nacht, de hele avond onrustig vanwege de rellen daar. Hoe is de situatie nu? Is het al wat rustiger? Nou, bij mij hier op de hoek, Coolsingel Blaak, is het rustig. Je hoort misschien nog wat alarms afgaan. En af en toe komt er een politiebusje dat een paar railschoppers nog achterna zit. Maar ik begrijp dat het kruiskader, daar was het net een paar minuten geleden nog raak. En daar bedoel ik dan mee dat er groepjes zijn die de politie uitdagen, die dingen gooien, die vuurwerk afsteken. En daar gaat de politie dan achteraan. En is er al iets meer bekend over gewonden, andere slachtoffers? Want er zijn in ieder geval 2 gewonden. Is daar nog iets meer over bekend? Wat ik heb begrepen, er staan ook een aantal mensen voor het Erasmus ziekenhuis. En dat zouden bekenden zijn van een van die gewonden. En die mensen zeggen dat die gewonden dus in zijn buik zou zijn geschoten. Daar hebben we geen bevestiging van. Maar die andere gewonden, die zou zichzelf hebben verwond, als ik het goed heb begrepen, door vuurwerk. Want er is heel veel vuurwerk afgesteld. Ook aan het begin van de avond, daar begon het ook allemaal mee. Als protest tegen het vuurwerkverbod voor Oudejaarsavond. En is al iets meer bekend over het feit dat de politie zelf zegt gericht te hebben geschoten? Daar hebben we geen bijzonderheden over gekregen. Maar wat ik zelf heb gezien, er waren hele bedreigende situaties voor politiemensen. Zelfs zo bedreigend dat hier in een van de zijstraten, ja, ze min of meer zijn gevlucht, hun auto's hebben laten staan. En die werden prompt geplunderd en in brand gestoken. Dus daar is echt wel veel angst ook geweest van die kant, van de politie, denk ik. Dus de komende tijd is het nog even kijken hoe de situatie is op straat. En jij blijft nog even goed rondkijken daar, neem ik aan. Nou, voor mij mogen ze nu wel ophouden, hoor. Dus dan, ik geloof dat iedereen hier in de buurt, die is er nu wel klaar mee. En alle punten zijn gemaakt. De rommel wordt nu opgeruimd. De kapotte politieauto's worden weggereden. Ik zie nog zwaailichten aan het einde van de Coolsingel. Dus misschien is daar ook weer zo'n groepje aan de gang, weet je. Dus het kan nog even duren, maar wat mij betreft mogen ze snel stoppen. Goed, dankjewel. Wij gaan ook stoppen. Dankjewel, Bob van Huet van het Algemeen Dagblad. Morgen zit hier Jeroen Wollaars. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Nieuw